राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल नौमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 19 नवंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना सूत्र के बाद हाडा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम। कहीं गांव जाते हैं तो हमारे को मील के चिन्ह मिलते हैं, संख्या मिलती है, 1 मील आए 2 मील आए 10 मील आए 11 मील आए, तो 11 मील आए ये और इतने मील बाकी रहे, दो बात है ना। उसमें आए का ख्याल करेंगे तो भी आगे चलेंगे, बाकी ये ख्याल करेंगे तो भी आगे चलेंगे, पर दोनों में बाकी है वो खटकेगा ज्यादा तो हम तेजी चलेंगे, और इतना मील आगे देखेंगे तो वो चाल तेजी की नहीं होगी, चाल आएगा नहीं, सच्ची है ना। इसी तरह से हमने इतना जप किया, इतना ध्यान किया, इतना चिंतन किया, तो भगवान की चर्चा करी, इसको देखते रहेंगे तो जो बाकी रहेगा उसमें ढिलाई होगी, पर हमारे में काम है, हमारे में क्रोध है, लोभ है, संसार तो खिंचाव है, ये क्या है, संसार क्या है, ये बाकी कैसे है, इस पर विचार करेंगे तो हमारी चाल तेज हो जाएगी। पर साधक विशेष नाम जप कीर्तन सत्संग स्वाध्याय इन पर जोर देता है, परंतु अपनी कमी की तरफ ख्याल कम करता है, इस वास्ते बहुत समय लगने पर भी उन्नति होनी चाहिए जैसी नहीं होती। इसलिए हम भजन ध्यान जब करते हैं ये तो करना ही चाहिए, परंतु जो कमी है वो ज्यादा खटकनी चाहिए, इसे संतोष नहीं करना चाहिए और खटकनी ज्यादा चाहिए, तब तेजी होगी। आपने पूछा नहीं भी सार बात, तो सार बात ये बनवाई, मानो कई दिनों से सत्संग करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, दर्शन करते हैं, राशिया देखते हैं कि और कई चीजें हम करते हैं, तो करते हैं ये बात देख रही में संतोष करते हैं, तो इससे तेजी से नहीं चलते परमात्मा की तरफ, धीरे धीरे चलते हैं, और हमारे जो कमी है वो ज्यादा खटकेगी। विशेषता से करते हैं तो ठीक, करते हैं करना ही चाहिए, करते रहना ही चाहिए, परंतु ये कमी क्यों है, राग क्यों है, ये द्वेष क्यों है, ये का कारण है, साधन के जो हमारे स्थिति होनी चाहिए उसमें कमी क्यों है, किस किस बात की कमी है, इसकी तरफ ज्यादा दोग देंगे तो ये अपने में हलचल पैदा होगी, एक पीड़ा पैदा होगी, एक दुख पैदा होगा, एक अभाव खटकेगा, तो वो अभाव जितना खटकेगा अधिक वो व्यथा होगी, उस व्यथा को तेजी से बढ़ाना चाहिए। तो व्यथा होने से क्या होता है कि जो अशुद्ध चीज है उसका त्याग हो जाएगा, जो मन असाधन है उसका त्याग हो जाएगा, वो असत है, परमात्मा सत है, तो असत का त्याग करके सत की प्राप्ति हो जाएगी। सत के चिंतन से सत की प्राप्ति होती है विलंब से, और असत के त्याग से सत की प्राप्ति होती है स्वतः, और वो आ जाती है अपने खास अपने में, सत स्वरूप में अपने आप में स्थिति होती है स्वतः, और नहीं तो वो होती है चिंतन, भीतर में तो असत रहता है, ऊपर से सत का चिंतन करते हैं, तो असत को रखते हुए शरीर इंद्रियां मन बुद्धि को रखते हुए सत का चिंतन करते हैं, तो चिंतन तो रहता है नकली, और असली सत संसार शरीर ये साथ रहते हैं, ये रहते हैं असली, और नकली सत्संग भजन ध्यान से परमात्मा प्राप्ति जल्दी नहीं होती। किया हुआ साधन किसी तरह से नष्ट नहीं होता, परंतु दामी बात है कि असत का त्याग करें, ये अशुद्ध हमारे जीवन में कैसे है, इसकी चिंता होनी चाहिए। इतने दिन हो गए भजन ध्यान जप करते हुए, सत्संग करते हुए, कीर्तन करते हुए, ऐसा होते हुए भी ये कमी कैसे रह गई, मन रास्ते चलते हुए बाकी रास्ता कितना है, उसी चिंता जोरदार होनी चाहिए। आया ऋतु को क्या प्रभावित तो आ गई, अब उसका क्या चिंतन करे, उसका क्या चिंतन करे, उसमें क्या संतोष करे, वो तो आगे हो गया खत्म, अब बाकी रहेगा उसकी चिंतन लगनी चाहिए। इसी तरह से असाधन की चिंता होनी चाहिए, असाधन की जो हमारे में कमी है उसी तरह होना चाहिए। एक तात्विक बात है, गहरी बात है, वो यही बात है, इसी बात को मैं कहता हूँ ये गहरी बात है, एक तत्व की बात है, गहरी बात है। वो क्या है कि शरीर और पदार्थ और इनसे होने वाला सुख, इसकी तरफ, इसके त्याग की तरफ वृत्ति कम है, परमात्मा के प्रेम की रुचि की तरफ वृत्ति ज्यादा उदित चेष्टा होती है, परंतु शरीर और पदार्थ से संबंध होने वाला सुख, इसके त्याग की तरफ वृत्ति कम होती है। इस वास्ते उन्नति जल्दी नहीं होती, भजन स्मरण कम हो, परंतु ये जो शरीर में और पदार्थों में जो आसक्ति है, खिंचाव है, ये कैसे रहेगा, ये खटकना चाहिए। ये ज्यादा खटकेगा तो उन्नति जल्दी होगी। खास सार भी बात है, साधन करने वाले जितने मिलेंगे आपको, साधन करने में जो विधि साधन तो ज्यादा मिलेंगे, निषेध के त्याग वाले बहुत कम मिलेंगे। तो निषिद्ध का त्याग है, उस निषिद्ध वस्तु खटकनी ज्यादा चाहिए, उसका दुख ज्यादा होना चाहिए। जितना दुख ज्यादा होगा उतना आप असत से अलग हो जाएंगे, क्योंकि दुख के साथ कोई नहीं रहता। जैसे छोटा बालक है वो अंगार पकड़ता है, लाल टैन देखता तो उसको पकड़ता ही हो, अंगार भी पकड़ जाता है, जल जाता है, तो उसको क्या करना चाहिए कि लाल टैन है ना, उसमें उसकी अंगुली ले करके कांच के लगानी चाहिए, कांच के खींचेगा, देख देगा क्यों खींचेगा, तो फिर प्रकार चीज को पकड़ना छोड़ देगा। इस तरह से हमारे जो दोष है, निषिद्ध आचरण है, कमी है, वो खटकेगी तो खटकेगी, दूसरा त्याग हो जाएगा हमारा। इस वास्ते साधन विरुद्ध बात अपने में है वो ज्यादा खटकनी चाहिए। जैसे मैंने कहा इतनी दूर तो आ गए, इतनी दूर बाकी है, तो बाकी है उनको देखना चाहिए विशेषता से, ये तय कैसे हो जाए जल्दी। वो तय होने पर वो पीछे संख्या देख के बिना ही पूरी हो जाएगी, उनको लेकर भी इतना आगे, इतना आगे संतोष होता रहेगा मन में, तो संतोष होता रहेगा तो चाल धीमी होगी हमारी, तेजी की चाल नहीं होगी। तो तेजी की चाल होती है जब जो हमारे साधन विरुद्ध बातें हैं भीतर में, जो नहीं होनी चाहिए बातें वे होती है, तो उनकी तरफ विशेष ख्याल न करने से ये दशा होती है। बाकी केस रह गया ये, ऐसे विशेष ख्याल करने से वो साधन तेज होगा। आपके ख्याल में आया कि नहीं आया, मेरे को संतोष कम होता है कि मैं बात पूरी कह सका कि नहीं कह सका। हमारे मन में जो बात आई है वो बात मैं विशेष आपके सामने साफ प्रकट कर सका कि नहीं कर सका, उसकी कसौटी है। तो आपकी समझ में आई तो कर सका हूँ, और आपकी समझ में आई तो मैं विशेष प्रकट कर नहीं सका हूँ। मतलब दो चीज है हमारे में, एक हमारे में कमी है और एक हमारे में असली ठीक चीज है। तो भगवान का चिंतन, भजन, ध्यान, कीर्तन, सत्संग ये तो अच्छी बात है, और काम को लोभ मोह आदि ये बुरी चीज है। तो बुरी चीज इतनी खटकती नहीं जितनी इससे संतोष होता है, इतना कीर्तन करते, इतना जप कर लिया, इतना स्वाध्याय कर लिया, इतनी पुस्तक कर ली, इतनी गीता याद कर ली, इतनी गीता समझ ली, इतना सब समझ लिया, इस तरफ ख्याल विशेष रहता है। तो विशेष वेश रहता है तो संसार में संतोष रहता है और आध्यात्म संतोष बद गए। परमात्मा संसार की चीजों पर असंतोष बद गए, संतोष होना चाहिए और पारमार्थिक चीज में संतोष बद गए। भजन ध्यान जब सत्संग कीर्तन स्वाध्याय में संतोष है जो परमात्मा प्रति बाधक है। और करते क्या है, माला फेर ली, इतना पाठ कर लिया, पुस्तक रख दो, काम में कोई धंधा है नहीं तो पाठ तो हो गया, उसमें संतोष कर लेते। तो ये संतोष बाधक है परमात्मा प्रति में। जब तक असाधन हमारे साथ में है तब तक चैन नहीं जाना चाहिए, कैसे सुख कैसे रहे ये पढ़ा है ना। घर में सांप बैठा है तो सदैव रोग काट जाएगा कभी, ये घर में बैठा ये कैसे निकले। इस तरह से साधन विरुद्ध जो हमारे में बातें हैं असाधन की, संसार की आसक्ति की, कामना की, लोभ है, क्रोध है, मोह है आदि पड़े हैं, तो इसका अपने को दुख ज्यादा होना चाहिए सत्संग ध्यान के सुख की अपेक्षा। तो वो ध्यान होने से एक भीतर में हलचल होगी, एक व्यथा होगी, दुख होगा, वो संतोष नहीं टिकेगा। वो कितना जब कर लिया, इतना पाठ कर लिया, इतना ये कर लिया, कर लिया जो कर लिया, इसमें क्या बात है, उसको क्या दोहराना है, कर लिया जो कर लिया। जैसे लोभी धन कमाने के मैं लखपति हो गया, क्या लखपति हो गया तो क्या हो गया, जब करोड़पति नहीं हुआ तो क्या हुआ, हो गया था 1000 रूपये, 1000 10000 नहीं हुआ, 10000 लाख तो नहीं हुआ भी, तो नहीं हुआ, नहीं हुआ की तरफ ध्यान देने से उसे लोभ बढ़ता है। ऐसे ही पारमार्थिक मार्ग में जितना हो गया उसका अंदर करके और नहीं हुआ है उस तरफ ख्याल करें, अभाव की तरफ विशेष ध्यान दें, तो उससे एक हलचल पैदा होगी, वो हलचल उन्नति करेगी। तो साधन में श्रेष्ठ बात क्या हुई कि जो हमारे में कमियां है वो खटखड़ी चाहे ज्यादा। सिद्धांत क्या निकला, सुबह सिद्धांत क्या निकला बताऊं। देखो हमने पुस्तकों में पढ़ा है वो बात बताता हूं मैं। तो वास्तव में सिद्धांत ये निकला कि परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाए तो हमारी मुक्ति हो जाए, ये प्रसिद्धि है ना, ये ज्ञान हो जाए तो मुक्ति हो जाए ये नहीं है, असत का ज्ञान हो जाए तो मुक्ति हो जाए, ये सिद्धांत ये निकला। असत का ज्ञान हो जाएगा तो असत से संबंध विच्छेद हो जाएगा, सत का ज्ञान होगा सत के साथ अभिन्नता होती है देरी से, असत का ज्ञान और असत के त्याग से सत की स्वतः ही स्थिति हो जाएगी, ये निकला तत्व। ख्याल में आ गया ना जी, आप लोग आए ख्याल में नहीं है तो पूछो, मेरे को पता नहीं लगता है कि मैं कह सका कि नहीं कह सका, ठीक तरह से बता सका कि नहीं बता सका। मगर बात क्या है, एक तो सत्चर्चा है, सद्भाव है, सत्शास्त्र है, इस सत्य के ऊपर बैठे हुए, एक तो इसमें विशेष ऐसा करना है, और एक जो हमारे में सत के सिवाय जो असत अंश है वो हमारे में है, तो उसकी परवाह न करते हुए सत्संग की विशेष चेष्टा करने से साधन ढीला होता है। और सत की जितनी तुम चर्चा कर ली ठीक है, मतलब इतना असत हमारे में क्यों है, उसको विचार करते दृष्टि उधर रखो, तो असत त्याग, असत के त्याग की तरफ दृष्टि ज्यादा रहेगी, तो असत के जो असत का ज्ञान हुआ असत त्याग हो जाता है। सत का ज्ञान तो सत से अभिन्न होने से होता है, और असत का ज्ञान असत से भिन्न होने पर होता है, तो असत से भिन्न हमारा ज्ञान है ये तेज होना चाहिए, इसके तेज होने से सत की स्वतः प्राप्ति है, सत की प्राप्ति करनी नहीं है, असत का त्याग ही करना है। सत्स्वरूप जो परमात्मा का अंश है वो तो स्वतः है, अब प्रकृति का अंश उसमें जो राग ये जितने पैदा हो गए हैं, ये कूड़ा कचरा विशेष आ गया, ये दूर हो जाए तो वो तो है ही, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन आमद सहज सुखराशी है, तो इसका चिंतन करना भी क्या कराइए, तो है ही ऐसा। अब इसमें जो जीव ईश्वर अंश, तो हमारे प्राकृतिक अंश कितना है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो अविनाशी में विनाशी का आदर कितना है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन, तो चेतन है तो जड़ता कितनी हमारे में है, और अमल तो मल कितना है, सहज राक्षी दुख कितना है? अब उस कैसे रहूंगा, ख्याल में आ गए ना? मानू ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सर्च उदासी, पांच बातें हैं, छह गण लो जीव के, तो जीव खुद को दिए पांच बातें, ईश्वर अंश जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सर्च उदासी। तो इसमें ये चेतन अमल सहज सुख राशि है, इसके साथ जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी हूं। चलो अपने अविनाशी है तो हमारे विनाशी का संग कितना है? जो विनाश होने वाला शरीर है, पदार्थ है, रुपये पैसे है, कुटुंब है, जमीन जायदाद है, असत है, उस असत की तरफ खिंचाव कितना है हमारी तरफ, हमारे में अविनाशी चेतन और चेतन परमात्मा है तो जड़ता है, वो जड़ की तरफ हमारे कितना लक्ष्य है, जड़ के हटाने का, विनाशी हटाने का, वो न हटने से कितना हमारे मौजूद कितना है? ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल, तो मल मल कितना है, और सहज सहज स्वाभाविक दुख कितना है? ये खटकना चाहिए ज्यादा, इसको दूर करना है हमें। कैसे दूर हो, किस तरह करें, क्या करें, कैसे पूछें, किसी से पूछो, पुस्तक में देखो, स्वयं चिंतन करो, विचार करो, ये ख्याल होगा तो इससे सजगता आएगी, उस सजगता से काम बनेगा ठीक तरह से, तो साधन तेज तब होगा। अब आप लोग किसी में समझ नहीं आए तो बोलो, बताओ। मानो कमी है वो नहीं सोनी चाहिए, कमी की तरफ ख्याल कम है, कमी का दुख कम है, वो संतोष जो प्राप्त हुए उसमें तो आदर करते हैं, बट कमी की तरफ ख्याल कम है, वो खटकती नहीं है, वो कमी रहते रहते संतोष करते हैं, ये संतोष बाधक है। भजन ध्यान से जब से जो होता है संतोष, वो संतोष होने से जो भजन के बिना समय जाता है, संसार के चिंतन में समय जाता है, भोगों के संग्रह में सुख भोगने में समय जाता है, उसका विचार नहीं होता, वो ज्यादा खटकती नहीं है वो बात, असत को साथ रखते हुए सत की प्राप्ति करना चाहते हैं। शरीर संसार है ये तो रहता रहे, आराम ही रहता रहे, निर्वाह भी होता रहे, सुख से रोटी भी मिलती रहे, आराम मिलता रहे, परमात्मा प्राप्ति करें, तो ये साथ में रहते हुए जैसे झूठ कपट आप बेईमानी ये भी करते रहे, धन मिलता रहे, ऐसे लोभ लगा रहेगा तो ये बेईमानी छूटेगी नहीं, फिर धन मिले चाहे ना मिले, पर बेईमानी क्यों रहेगी हमारे में, ठगी धोखेबाजी क्यों रहेगी, लोभ क्यों रह गया, ये आकर्षण क्यों रह गया? हम अंश परमात्मा के हैं, संसार के हैं, संसार के अंश होते तो रहते तो कोई परवाह नहीं, परमात्मा के अंश उसमें ये कैसे रह गया, ये खटना चाहिए ज्यादा, लोभ कैसे रह गया, क्रोध कैसे रह गया, काम कैसे रह गया, संसार का खिंचाव कैसे रह गया, ये क्या क्या करें, ये कैसे मिटे, ये मिटे नहीं तो उसमें बेचैनी रहनी चाहिए, ये बेचैनी बहुत उद्धार करेगी, परमात्मा का चिंतन लाभ देगा, परंतु ये बेचैनी जितना लाभ देगी उतना लाभ नहीं देगा परमात्मा चिंतन भी, उससे भी तेज चीज ये है। अब आपके तो आप जाने मेरे मन में कुछ विवेचन कर सका, मैं अपने शर्म से कुछ कह सका हूं, जो मन में आई बात, पढ़ी हुई बात है, सुनी हुई बात है, वो बात कहने में आई है, तो उसे बाकी है वो वास्तव में आत्मा है, वो ज्यादा खटकनी चाहिए। धनी आदमी होता है ना तो धन आ गया उसे ख्याल नहीं करते, नहीं आया धन इतनी बाकी है, वो लखपति हम तो वो करोड़पति बन गया, हम करोड़पति बन गए वो अरबपति बन गया, तो अरबपति कैसे बने, मतलब दरिद्रता कैसे मिटे, कमी कैसे मिटे, इस तरह से पारमार्थिक जीवन में कमी कैसे मिटे, जो श्राद्ध प्राप्ति सुता है वह कभी क्यों कमी मिटानी है, परमात्मा प्राप्त करना नहीं है, धन में धन प्राप्त करना है, इसमें सब चीज को प्राप्त करना नहीं है। सत्तो स्तः प्राप्त है ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल से शुभराशि, ये तो है, इसे विरुद्ध है वो हटे तो सौ प्रकट हो जाएगा। ये तो धन पड़ा हुआ है, धन लेना नहीं है, धन तो है मौजूद, परंतु जो धन से विरुद्ध बात है वो बाधा दे रही, तो वादा कैसे हटे, ये चिंतन होना चाहिए, इसी तरह ख्याल विशेष होना चाहिए। ये विशेष ख्याल होने से मन में अशांति पैदा होगी, भजन ध्यान जब सत्संग करने से कीर्तन से शांति होती है, वो शांति भी लाभदायक है, परंतु जितनी अशांति लाभदायक उतनी नहीं है, वो खटकना है वो बहुत लाभदायक है, क्योंकि वास्तव में उसका ही त्याग करना है। इसका तो प्राप्त है, तो प्राप्त है, ये तो है जो पहले पूरी प्राप्त है, परमात्मा तत्व तो पूरा प्राप्त है, कोई शंका होती हो? ये जो महाराज जी कमी है, ये कमी जो है तो इसकी बेचैनी कैसे हो महाराज जी? कमी नहीं सही जाए तो वो होती है बेचैनी, कमी को सह लेना अच्छा नहीं है, हमें पूर्णता की प्राप्ति करना है ना, हमने प्राप्ति पूर्णता की करनी है, अपूर्णता की पूर्णता की प्राप्ति है तो अपूर्णता खटनी चाहिए ना, निर्धनता को दूर कर रहा है, धन से थोड़े संतोष करना है, कमी है वो खटनी चाहिए, कमी बुरी लगनी चाहिए, तब तेजी होगा। आपका प्रश्न था तेज हो ऐसी बात बताओ, एक दिन है आज यहाँ ही है कल तो वहां हो जाएगा, तो हमारी जी कमी है वो कमी नहीं रहनी चाहिए ना, आप बताओ कमी ठीक है रहना, पूर्णता की प्राप्ति करना चाहते हैं अपूर्णता ठीक है क्या? तो अपूर्णता ठीक है ये ठीक नहीं, अपूर्णता खटनी चाहिए ज्यादा, और सत की प्राप्ति तो है, आज विरुद्ध बात है अपूर्णता है ये नहीं है, इसे मिटाने की चेष्टा करते नहीं है, उसे करते हैं तो है तो सुते ही है, ये बात बाधा तो ये है, तो मुख्य बाधा ये है, तो इस तरफ ख्याल होना चाहिए, तो ये हत्या जी। और इसकी बात इसमें एक विलक्षण बात है कि जितना जितना असत खटकेगा उतना असत से संबंध छेद हो जाएगा आपका, सत जितना अच्छा होता है उतना सत के साथ संबंध उतना बढ़िया नहीं होता है, जितना असत खटकने से असत का त्याग बढ़िया हो जाएगा, और ये बड़े होने से प्राप्ति सत्य हो जाएगी, वो प्राप्ति है, स्वतः प्राप्ति उसको प्राप्त करना है, और जो स्वतः निवृत्त हुआ उसको निवृत्त करना है, जो निवृत्त करना है उसकी चिंता विचार होनी चाहिए मन में, सत की प्राप्ति की अपेक्षा, और साधकों का ध्यान सत की प्राप्ति की तरफ दे देता है, असत के त्याग की तरफ इतना विशेष जोरदार विचार नहीं हो रहा है। क्या ये बात सच्ची है क्या आप बताओ? अजी आप जैसी गरीब बात है, तो इससे ध्यान दो ज्यादा और ध्यान दो ज्यादा, ये बहुत दामी बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है, जल्दी उन्नति करने वाली है, क्योंकि असत का ही निवारण करना और करना क्या है कुछ, हम तो असत का ही निवारण करना है और करना कुछ नहीं है, सत की प्राप्ति सूत्र है, ये बात है ख्याल वाली ना बात। अरे जी आप बोलो क्या क्या बात है, ये नहीं बाद में ज्ञान हुआ कि जैसे झूठ बोलना झूठ बोलिया बाद में ज्ञान हुआ कि भाई गलती कर, बाद में ज्ञान तब होता है कि झूठ खटकती नहीं, वृद्ध चार्ज खटकनी ज्यादा चाहिए, तो वो आरम्भ में चटे अपना झूठ हो गया मानस, ये ठीक पकड़े आज बात, तो उसको बाद खटन होता है ना तो खटकती नहीं है, वो विश्व डस गया रस जाए तो विश्व डस गया पीड़ हो गया, पीड़ कैसे मिटे, ऐसी पीड़ होनी चाहिए असत्य की, ऐसे जाति जाति की ठगी की, ये कैसे कर दिया, हम धन कमाने के लिए आए हैं, परमात्मा को प्राप्ति के लिए आए हैं, हम परम तत्व मुक्त होने के लिए आए हैं, बंधन करने के लिए आए हैं, मुक्त होने के लिए तो मुक्त कहाँ हो गए, ये पढ़ाया नहीं, तो उसे तो दुख ज्यादा होना चाहिए, ख्याल में तो आ गया बात, ख्याल में आ गई महाराज जी, ठगी करने के बाद ठगी का ध्यान आता है। हाँ। फिर हम सोचते हैं उसको बताएंगे हम जाके हम तुमसे ठगी कर दी, उसमें शर्म आती है। हाँ। बाद में नहीं आनी चाहिए, पहले आनी चाहिए। बाद में आते ही करिए, बाद में क्या पहले आनी चाहिए। ये तो उसी समय विचार करता कि बाद में याद नहीं आनी चाहिए, पहले याद आनी चाहिए थी। क्यों नहीं याद आती? कि इसको खराब नहीं समझते हम, इसको खराब नहीं समझा है। धन को बढ़िया समझा है, ठगी को बढ़िया समझा है। धनिया धन्ना आना बढ़िया है, इस वास्ते झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी साधन है। तो धन का महत्व ज्यादा है, परमात्म तत्व की प्राप्ति का महत्व नहीं देना है। उसका महत्व ज्यादा हो तो इसके रहते हुए कल्याण कैसे हो जाएगा? धन तो रहेगा नहीं, कल्याण करोगे नहीं। जयराम जी दोनों स्वरूप से तेरे इत के रहन उत के, उस तो प्रेम भक्त नहीं उपजे, इतने नारी सुत के साधु हो गए। नारी सुत के तो यू नहीं रहे, प्रेम हुआ नहीं तो न इधर गए उधर गए। धोबी कुत्तो उसी घट को रहे घाट को, धोबी का कुत्ता वो गधे पर बल्द पर पादा ला कर चला तो घर से कुत्ता निकल गया। और बीच में बाजार में कुत्ते के किसी की लड़ाई, वो तो चला गया घाट पर, वो ना घट का रहे घाट का, घर से निकल गया घाट तक पहुंचा नहीं। तो ये घर का रहे घाट का बीच में रह जाओ तो घाट पर कैसे पहुंचे, ये चिंता होनी चाहिए। तो झूठ कबर कैसे आ गया, ये कैसे आ गया। एक बार होने पर भी इतनी सजगता इतनी चोट लगनी चाहिए कि आगे शुरू नहीं हुई है। ये हुआ इसका, ठीक है ना? और ऐसे तुम्हें ख्याल करो, ये जो ख्याल करो बहुत सारी तेज हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। जो संसारी आकर्षण है ना, रुपया बढ़िया लगता है, सुख बढ़िया लगता है, भोग अच्छा लगता है, मान अच्छा लगता है, अच्छा लगना, ये खराब है, ये खराब है। ये कहते हैं कि असत के त्याग का चिंतन करने से उनकी सत्ता दृढ़ नहीं होगी क्या? नहीं, आप चिंता मत करो, वो मेरे पर रख दो। आप चिंता मत करो, आप मेरा कहना करो, उसका पाप लगा देगा मेरे अर्पण कर देना। जब तक मनुष्य उसमें प्रवेश नहीं होता है तब तक ऐसी शंका होती है निरर्थक फालतू फालतू। वो सुनते हैं ना तो दृष्टि बढ़िया नहीं है, ये बन जाती है, वो मत करो। उसमें जो पाप लगे दोष हो जाए सासु मेरे को दे दे रहा, मन होगा नहीं बया मैं आपको। ये गहरी बात समझे नहीं है। असत जब खटकेगा तो असत में आश्रित कैसे हो जाएगी? असत का चिंतन हो जाए तो असत में आसक्ति हो जाएगी, आसक्ति हो जाएगी प्रीति होगी, विरक्ति होगी। करके देखो करके। नारायण नारायण नारायण।